aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po kolejnym wypadku autobusu władze stolicy zawiesiły współpracę z firmą komunikacyjną Arriva. Dziś znów pracowity dzień dla kandydatów na prezydenta. O zachowanie czujności podczas wakacyjnych wyjazdów zaapelował minister zdrowia. Władze Warszawy czasowo zawiesiły umowę z firmą Arriva, do której należy część miejskich autobusów. Powodem jest drugi już w ostatnim czasie wypadek kierowcy z tej firmy prowadzącego autobus po zażyciu narkotyków, mówi rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Prezydent Robert Soszyński, który odpowiada za transport i drogownictwo, pilnie wezwał władze przewoźnika Arriva do natychmiastowych wyjaśnień. Oczekujemy od władz Arriva przedstawienia zaświadczenia, że kierowcy, którzy świadczą swoje usługi na rzecz miasta stołecznego Warszawy, nie zażywają substancji psychoaktywnych, są przetestowani przede wszystkim. Chyba jednak zażywają. Policja zatrzymała kierowcę autobusu linii 181, który przed południem na warszawskich Bielanach uderzył w 4 zaparkowane pojazdy i latarnie. 25 czerwca autobus linii 186 spadł z wiaduktu. Zginęła 70-letnia kobieta, a 23 osoby zostały ranne, 4 ciężko. Kierowca jest w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Nie możemy wrócić do sytuacji, że rozwój będzie tylko w wielkich miastach, a mniejsze miejscowości znów stracą wsparcie władz centralnych, mówił w Augustowie prezydent Andrzej Duda. Wcześniej położył kwiaty pod tablicą na domu Turka. Tuż po wojnie mieściła się tam katownia Urzędu Bezpieczeństwa. To, żeby Polskę dalej rozwijać i budować, jesteśmy winni także tym, którzy byli przed nami, a którzy takiej Polski, jak my mamy, nigdy nie zaznali, a nawet nigdy nie widzieli. Mówię także o tych spośród państwa najbliższych i sąsiadów, którzy zostali zamordowani w tamtym lipcu 1945 roku przez Sowietów w obławie augustowskiej. Teraz za tego rządu to staramy się sami decydować o Polsce. Dla mnie pan Andrzej Duda jako człowiek jest wspaniały. Dobrze mu patrzy z oczu, także myślę, że jest dobrym człowiekiem. Myślę, że dużo młodych też jest przekonanych do pana Andrzeja Dudy. Tutaj do państwa na ziemię augustowską co roku przyjeżdżają setki tysięcy ludzi po to, żeby wypocząć. Mam nadzieję, że już niedługo przyjadą tutaj także rodziny, przyjadą dzieci, przywożą zbąt turystyczny. O konieczności wzmocnienia roli powiatów w Polsce, walce z wykluczeniem komunikacyjnym oraz ochronie przed atakami nauczycieli, lekarzy i niezależnych mediów, mówił w Gnieźnie kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski mówił też, że tak samo jak skończyła się era Donalda Tuska, powinna się skończyć era Jarosława Kaczyńskiego. Według wiceszefa Platformy Obywatelskiej z tego powodu Andrzej Duda w ciągu ostatnich lat nie starał się budować dialogu z opozycją. Mam odwagę powiedzieć, że PiS miewał trafne diagnozy. I tym się właśnie różnimy. Ja jestem w stanie powiedzieć tak, że mimo, że nie głosowałem nigdy na Lecha Kaczyńskiego, to, że prezydent Lech Kaczyński przestrzegał konstytucji, walczył o praworządność. Tego jednak nigdy nie usłyszymy od prezydenta Andrzeja Dudy o swoich konkurentach politycznych, bo pan prezydent niestety jest zaprogramowany przez pana prezesa tylko i wyłącznie do udawania pewnego gniewu. Polityk Koalicji Obywatelskiej ponownie zapowiedział, że jako prezydent będzie współpracował z rządem w przygotowaniu zmian w prawie, które uzna za korzystne. O zachowanie czujności podczas wakacyjnych wyjazdów zaapelował minister zdrowia. Łukasz Szumowski podkreślił jednocześnie, że w Polsce nie ma gwałtownego wzrostu zakażeń koronawirusem. W autobusie czy w sklepie często ludzie już zapomnieli, że nadal no jednak obowiązują te zasady sanitarne. Na szczęście epidemia w Polsce zwalnia i mamy cały czas poniżej 300 przypadków i to jest dobra wiadomość. Ministerstwo poinformowało dziś o 257 nowych zakażeniach. Zmarło 7 osób. Wielbiciele talentu Augusta Rodena znów mogą podziwiać jego rzeźby w paryskim muzeum. Po Louvre to kolejna atrakcja stolicy Francji, która otwiera się po 3 miesiącach. Muzeum było niegdyś rezydencją i pracownią artysty. Oprócz dzieł Rodena na zwiedzających czekają także prace Camille Claudel, wybitnej rzeźbiarki, uczennicy, a potem muzy artysty. Muzeum położone w pobliżu niezwykle ruchliwego placu inwalidów, pełnego zgiełku, zamętu i hałasu, po przekroczeniu bram otwiera przed nami świat ciszy, zieleni i spokoju. Otwarte w 1919 roku w starym pałacu Biron, poza niesłychanymi pełnymi ekspresji rzeźbami Rodena, można tam oglądać zapierające dech w piersiach swą emocjonalną wymową pracy Camille Claudel, jednej z najbardziej porywających artystek współczesności. A w sumie niemal 7 tysięcy rzeźb, 8 tysięcy

Jest 10 minut po 20 w programie trzecim. Wieczór z Trójką, część druga. Przywitał Państwa muzycznie Devil's Haircut. To tytuł utworu oczywiście, a przywitał Państwa Beck. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Zanim wrócimy do Becka, mam jeszcze informację odnośnie kolejnego odcinka prozy. W tym tygodniu kończymy prezentację korespondencji Mrożek-Tyrmand. Ich listy z lat 1965-1982 pokazują mniej znany rozdział z biografii obu emigrantów. Około 20:45 posłuchamy w roli Leopolda Tyrmanda Przemysława Bluszcza, a w roli Sławomira Mrożka Piotra Machalicy. Zapraszam serdecznie. A teraz już Beck z tej samej płyty, czyli O Delay. O ile pierwszy album, ten pierwszy ważny, nie mówimy o tych eksperymentalnych nagraniach, no może nie tyle zaszokował publiczność, ile poinformował, że nowy, inteligentny i zdolny artysta pojawił się na rynku, to O Delay to już jest płyta dojrzała, mimo że artysta młody, dojrzała i no, ja bym się nie zawahał powiedzieć, że to pierwsze arcydzieło w dorobku Becka. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? That was a good drum break. You pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and you whip flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Ducci from coast to coast like a man Gary Wilson. About those who swing both ways, ACDCs. Let's make it out, baby. Thank you.

The New Pollution, a wcześniej Where It's At. Wspomniałem, że O'Delay to pierwsze arcydzieło w dorobku Becka. Oczywiście każda płyta ma swoich fanów, chociaż Beckowi chyba nie zdarzają się praktycznie wypadki przy pracy, to znaczy całkowicie nieudane albumy. Są lepsze lub gorsze, ale zwykle właściwie może z paroma wyjątkami na naprawdę wysokim poziomie artystycznym. Warto też dodać, że zarówno za płytę O'Delay, jak i parę innych pozycji w dyskografii Becka odpowiedzialny jest też w dużej mierze amerykański duet producencki The Dust Brothers. Ci sami panowie również współpracowali przy świetnym albumie grupy The Beastie Boys, a mianowicie Pulse Boutique. Wracamy do albumu O'Delay i do Becka, Jackass. Tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, or put it together, it's a strange invitation. Sweep up my lazy bones, and we will rise in the cool of the evening. I remember the way that you smiled when the gravity shackles were wild. But something is vacant when I think it's all beginning. Been drifting along in the same stale shoes. Loose ends tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, or put it together, it's a strange invitation. so alone today, like a ghost town I've found. There's no relief, no salt in the sea. Is it true what they say? You can't behave, you gamble your soul away. Measuring your dreams, oh, this life seems like the gristle of loneliness. Nice days on your way, sipping the golden dregs on a riptide. Freaks ride, sleep inside a parasite's appetite. Oh, say, can't you see the chemistry? The parasite's the cleanup fee. Death letter hands, recycle cans, get well cards to the hostage van. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Po ogłoszeniu wracamy do muzyki. Tym razem już nie do muzyki Becka, ale wypada przytoczyć tytuły, przynajmniej tych dwóch ostatnich utworów. Jackass i Deadweight. Deadweight to nie jest utwór, który pochodzi z albumu O'Delay, to jest utwór, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu A Lifeless Ordinary Danny'ego Boyle'a. Wydany też na singlu notabene. Natomiast teraz już wracamy, jeszcze jeśli chodzi o Becka, to oczywiście tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze trochę muzyki Becka posłuchać, zapraszam oczywiście na GH Plus o godzinie 1:00, no i za tydzień także. Natomiast teraz już przechodzimy do grupy Wonky One. Płyta Wonky Wanda, czyli drugi album w dyskografii tej formacji. Słuchamy. 3, 4. Wonky Wanda. To tytuł albumu, Love i C'est la Vie to tytuły utworów. Oczywiście to była grupa Wonky One. Ostatnim utworem w dzisiejszej audycji, ostatnim muzycznym utworem, bo będzie jeszcze utwór niemuzyczny, to jest powrót do Ennio Morricone. Tym razem będzie to temat z filmu Klan Sycylijczyków z roku 1969. Bardzo dobry kryminał swoją drogą. Alain Delon gra w nim główną rolę. A to jest remix DJ-a Dicka z kolektywu Rockers Hi-Fi. Posłuchajmy. DJ Deek z Rockers High Five w temacie autorstwa Ennio Morricone, klan Sycylijczyków. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione 2 godziny, a w finale tej części wieczoru powracamy do korespondencji dwóch słynnych emigrantów. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Sławomir Mrożek. Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. Czytają Przemysław Bluszcz, Tyrmand oraz Piotr Machalica. Mrożek. Muzyka Łukasz Borowiecki. Lipca 1969 roku. Drogi Leopoldzie, no właśnie, najdziwniejsze w śmierci jest to, że ona jest taką wielką sprawą. A kiedy przyjdzie o niej mówić, to chociaż można o niej mówić aż do niej samej, tyle jest niby do powiedzenia, okazuje się, że tak naprawdę nic nie można powiedzieć. Od pewnego czasu moje stare poczucie, że jesteśmy ofiarami jakiegoś oszustwa, poczucie, że tak naprawdę to nie jestem realny, rośnie. A może by mu się już nie opierać? Przebić się przez mizerne resztki realności na tamtą stronę. Jak już, to już. Nie opierać się już prawdzie. Beznóżki są bardzo przeracjonalizowane. Dlatego nie mogę ich uznać za utwór i teraz bym już ich nie drukował. Gdy będę kiedyś coś wydawał, postaram się je przerobić na literaturę. Opłaca się, bo sprawa jest wielka. W Zurychu wystawiono drugie danie. Wacław jest całkiem nową sztuką, którą łącznie z pracami kosmetycznymi ukończyłem dopiero kilka dni temu. Co do jej wartości, jestem w najstraszniejszej rozterce. Byłem tak blisko niej, że straciłem wszelką zdolność rozeznania. Wysyłam ci egzemplarz. 7 sierpnia lecę do Kanady pod adres Stratford Festival. Potem muszę być w Paryżu aż do podróży izraelskiej. Podróżując po Europie, chyba zawadzisz o Paryż. Tu nam spotkać się byłoby najlepiej. Ty i New Yorker. To chyba dobrze. Jaką lepszą można mieć trampolinę? Ściskam cię. Sły. 18 sierpnia 1969 roku. Drogi Leopoldzie, piszę do ciebie spod lawiny zajęć, które tu dla mnie z tego festiwalu wyniknęły. Zajęcia w teatrze oraz cały ten styl towarzysko-koktajlowy, który znasz. Myślałem, żeby stąd wyjechać wcześniej, przed ustalonym 3 września, ale okazuje się to coraz mniej i mniej możliwe. W związku z tym mojego przelotu przez Nowy Jork nie da się załatwić. Mniej się tym martwi o tyle, że będziesz wnet w Paryżu. Postaraj się być w Paryżu jak najwcześniej. Także dlatego, że koło połowy września grozi mi wyjazd do Niemiec, pilny i służbowy. Na gwałt tłumaczę tam Wacława i na gwałt ewentualnie chcę go tam grać. Terminy pilne i sprawa poważna. Na wszelki wypadek podaj mi swój rozkład jazdy, możliwie dokładnie, kiedy sam go już będziesz znał w szczegółach. Byłoby pożytecznie, gdybyś, niezależnie od spotkania, napisał mi parę uwag o Wacławie. Pierwsze dni po przyjeździe, kiedy to się zdarzyło, musiałem wiele myśleć o tym, co się zdarzyło w Los Angeles u Polańskiego. o Wojtusiu Frykowskim między innymi. Dla mnie to już piąty kolega w ciągu 3 lat. Ściskam cię bardzo, Sły. W nocy z 8 na 9 sierpnia 1969 roku kilkoro członków sekty Charlesa Mansona dokonało morderstwa w willi Romana Polańskiego w Beverly Hills. Zginęła żona reżysera Sharon Tate, która była w 8 miesiącu ciąży. Oprócz niej zamordowano 4 innych osób, między innymi producenta filmowego Wojciecha Frykowskiego. Piątek, 22 sierpnia 1969 roku. Mrożku, człecze. Jestem na 4 dni przed wyjazdem i muszę jeszcze dziś jechać do Bostonu. Uwagi o Wacławie zupełnie na kolanie. Pierwsze. Jest to sztuka dziko antypolska. Niestety nikt tego nie odbierze w sposób pełny i właściwy prócz Polaków. Zaś do Polaków nie ma dostępu. Nie mówiąc już o tym, że Polacy nie z Polski tak samo mało z tego rozumieją jak nie Polacy. Jest to sztuka o Polakach uformowanych przez swą własną, często komunistyczną antypolskość. Boję się, że twoje zamiary zuniwersalizowania tego, że niby o wszystkich narodach gorszych czy niedokończonych mogą znaleźć odbicie u tylko już bardzo wyrafinowanych, obznajmionych i bystrych. Drugie. Widzisz, ja czytając to, mam we łbie przede wszystkim przekład i dotarcie. W tym ujęciu pewne symboliki są dość mętne. Apelują tylko do intuicji. Cudowna zabawa z rymowaniem na pewno wyparuje. Ale na to nie ma rady. Trzecie. Mocna strona sztuki. Wspaniałe, dialektyczne igraszki z logiką w monologach Wacława, Barbara, dialogach chłopów itd. Może należałoby tę całą sofisterię jeszcze uwypuklić za cenę rezygnacji z symbolizmów. Ale wiesz, takie rady to na chłop. Pisałeś, tak ci się skomponowało. I nie ma co w tym grzebać. Tyle słów Ewangelii. Polacy nie zrozumieją, ale się obrażą. Będzie to twój największy sukces. Całusy i do zobaczenia. Lolo. 27 grudnia 1969 roku. Drogi Leopoldzie, dziękuję ci za list. To nie będzie list mój. Dość trudno mi pisać. A poza tym powinienem się pojawić w Nowym Jorku do połowy stycznia, mniej więcej. Mam nadzieję, że ciebie tam zastanę. Ściskam cię, Sły. Przerwa w korespondencji oraz trudności z powrotem do poprzedniej regularności prawdopodobnie wiązały się ze śmiercią żony Mrożka. W autobiografii pisał: Maria Obręba, moja towarzyszka, żyła jeszcze przez 10 lat. Zmarła nagle w rocznicę naszego ślubu 31 października 1969 roku. 8 maja 1974 roku. Drogi Leopoldzie, salutuję już z tej strony. Chociaż tej strony czego? Atlantyku? To nie wyczerpuje sprawy. Trudno powiedzieć, co jest po środku. A wszystko rozpada się tylko na strony. Przeczytałem twój dziennik. Ten gatunek ma gwarantowaną atrakcyjność przede wszystkim dla ludzi od mojego pokolenia wzwyż. A może i trochę poniżej. Najbardziej mnie zaciekawiły refleksje autora o sobie, o jego roli w ówczesnym świecie w Warszawie. Jego wątpliwości i rozterki. Bo człowieka interesuje człowiek, jak napisał Gombrowicz, a zatem mniej to, co człowiek mówi o sobie innemu człowiekowi, ile to, co człowiek sobie sam mówi o sobie. Wiem dobrze, że świat nie zainteresuje się tym, że przez stalinizm przeszedłeś uczciwie. Po pewnym czasie światu jest obojętne, czy ktoś był świnia, czy uczciwy. Nieładnie, ale tak już jest. Ciekaw jestem, w jakim stopniu publikowany tekst jest surowym, autentycznym dziennikiem, a w jakim jego współczesnym, obecnym opracowaniem.